podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Społeczeństwo opowiedziało się za tym, aby aktywna polityka PiS była kontynuowana, tak mówi szef rządu. Nadal trwa policyjna obława za Grzegorzem Borysem z Gdyni, podejrzanym o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Włochy wprowadziły kontrolę na granicy ze Słowenią i Austrią. Ma to związek z zagrożeniem terrorystycznym. Równowaga sił politycznych w parlamencie musi być podstawą do wspólnego działania, do współpracy, a nie do wojny i opozycji totalnej, podkreślił w podcaście premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu, mimo tego, iż do końca nie wiemy, kto po wyborach będzie tworzył rząd, to jedno jest pewne, że społeczeństwo opowiedziało się za tym, aby aktywna polityka PiS była kontynuowana. Mateusz Morawiecki wskazał, że w takiej sytuacji ważny jest dialog, a nie zakulisowe walki między poszczególnymi frakcjami. Wiarygodność i odpowiedzialność to nie tylko hasła z czasów kampanii, to dewiza, która świeca wszystkim naszym działaniom, powiedział szef rządu. We wtorek u prezydenta rozpoczynają się osobne konsultacje z komitetami wyborczymi, które zdobyły mandaty do Sejmu nowej kadencji. Na początek prezydent Andrzej Duda spotka się z Prawem i Sprawiedliwością oraz Koalicją Obywatelską. Dzień później będzie rozmawiał z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Podczas konsultacji prezydent Andrzej Duda chce dowiedzieć się od przedstawicieli komitetów wyborczych, jakie mają pomysły, między innymi w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki społecznej i polskiej armii. Ujawnił dzisiaj prezydencki minister Marcin Przydacz. Już trzecią dobę trwa policyjna obława za Grzegorzem Borysem z Gdyni, podejrzanym o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Prokuratura wydała za mężczyzną list gończy. Jest podejrzany o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem, mówi rzeczniczka gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk. Czyn, który w związku z którym został wydany postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15, maksymalnie do 30 lat, albo dożywotnia kara pozbawienia wolności grozi w sprawcy takiego czynu. Pomorska policja opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcia i nagranie z wizerunkiem poszukiwanego Grzegorza Borysa i apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu podejrzanego. Za ukrywanie sprawcy lub informacji o miejscu jego pobytu grozi nawet 5 lat więzienia. Z powodu zagrożenia terrorystycznego Włochy wprowadziły kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią. Będą one prowadzone co najmniej do końca października. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Oddziały straży na granicy ze Słowenią zostały wzmocnione o 350 żołnierzy. Na 100-kilometrowej granicy ustawione zostaną również zapory. Przez Słowenię, tak zwanym szlakiem bałkańskim, przybyło w tym roku do Włoch co najmniej 16 tysięcy migrantów. Włoski rząd uznał, że w związku z atakiem Hamasu na Izrael, trwającymi działaniami wojennymi, a także zamachami przeprowadzonymi przez ekstremistów islamskich we Francji i Belgii, znacznie wzrosło zagrożenie terrorystyczne. Włoskie MSW przypomina, że choć we Włoszech do zamachów dotąd nie doszło, z kraju wydalono ponad 60 imamów podżegających do agresji. 150 bojowników tzw. państwa islamskiego pochodziło z Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę wspominała dzisiaj siostra Krystyna Włodarska, która była świadkiem w jego procesie beatyfikacyjnym. Wieczór wspomnień w ramach obchodów upamiętnienia 39. rocznicy męczeńskiej śmierci kapłana odbył się w domu pielgrzyma przy kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Siostra Krystyna wskazywała przede wszystkim na skromność i ofiarność księdza Jerzego. Opowiadała też o tym, jak SB nieustannie go nękała. Prześladowali, nękali. Dzień i noc stali samochodem pod plebanią, pilnowali nas. Gdzie my się ruszyli, czy ksiądz proboszcz, czy ksiądz Jerzy, czy żeśmy razem gdzieś jechali, zaraz jechali. Dary wydawałam, już zdjęcia robili. Gdziekolwiek ksiądz Jerzy ruszył, już jechali za nim. Dzisiaj odbył się też finał konkursu piosenki patriotycznej imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzieci zaprezentowały utwory związane z okresem powstania i działalności Solidarności, w której jako kapłan działał ksiądz Popiełuszko. Głównymi organizatorami konkursu były Fundacja imienia księdza Jerzego Popiełuszki Dobro oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia od 11 stopni na północy do 15-16 na południu. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, gdzieniegdzie słabe, przelotne opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rolling Stones i Paul McCartney na basie w jednym utworze. No to brzmi naprawdę fantastycznie. Dobry wieczór Państwu i mówię to z dużą radością z uwagi na płytę, która audycję otwiera. Renata Szewczak realizuje audycję dźwiękową, Marek Pawlukiewicz wspomaga redakcyjnie, Leszek Adamczyk autor przed mikrofonem. No a mamy w dzisiejszej audycji rockową płytę, o której mówi się w głównych wydaniach wiadomości stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie. Nie może być jednak inaczej, gdy nowy album wydaje żywa legenda muzyki rozrywkowej, zespół The Rolling Stones. The rush. Hackney Diamonds, pierwsza od 18 lat płyta zespołu The Rolling Stones z autorskim repertuarem i zapewne zwieńczenie całej ich muzycznej kariery. 12 nagrań, raz jeszcze potwierdzających, że toczący się kamień Hem nie porasta. Keith Richards przyznaje, że głównym motorem, taką siłą napędową do nagrywania tej płyty był wokalista Mick Jagger, no i rzeczywiście forma wokalisty, jaka się na tej płycie nam objawia, jest doprawdy imponująca. Jest także świetna lista gości, wspomniany już Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Lady Gaga, no ale goście tu nie zmieniają za wiele, to cały czas jest płyta Rolling Stonesów. Poruszające dwa nagrania jeszcze z udziałem nieżyjącego perkusisty Charlie'ego Wattsa. Oto jedno z nich. Messed it up, messed it up, messed it up, messed it up all for you. Obiecywali ten album od kilku lat, no i wreszcie ta zapowiedź została spełniona. Od dwóch dni świat słucha nowej płyty Rolling Stonesów, no i myślę, że czyni to z dużą przyjemnością. Tego samego dnia, co płyta Stonesów, ukazała się także zaskakująco dość płyta zespołu, o którym mógłbym powiedzieć, że to wnuki Stonesów. Amerykańska grupa Rival Sons. Amerykański zespół Rival Sons na początku czerwca wydał album Dark Fighter, album udany. No i wkrótce potem pojawiły się zapowiedzi, że jeszcze w tym roku może być druga płyta. I mamy od dwóch dni kolejną płytę Rival Sons, album Lightbringer. To wygląda jakby jedna sesja, jeden pomysł, jedna całość podzielona na dwie części. Oba wydawnictwa mają nawet podobne okładki, tak jest Tygrysem, także proszę uważać przy ewentualnych zakupach. No i obie płyty mają takie podobne, rockowe zdecydowanie brzmienie. Joy, heartache, happiness and pain. What you want is out of reach. Out again, the glowing trial and the error of an outlived you. You think you know yourself at all. In this mosaic of laughter and tears, oh, to fall, to rise, to reveal, to realize the broken, pieces fit together. Back away and the lies disappear. The broken fit together. Back away and the lies disappear. We're only here for each other. Action and rest, you may have given it your all without giving it your best. The not now, the someday, get it all off your chest up on somebody else's silver screen. Knowledge, faith, the chaos and song on the abacus. Conjecture doesn't last very long. What you believe or deny may be equally wrong, but don't let yourself get too jaded. In this mosaic of laughter and tears, oh, to fall, to rise. Troszkę to wygląda na wyciąganie pieniędzy z portfeli. fanów, no ale tak sobie myślę, kto kupił wczesnym latem, wiosną album Dark Fighter zespołu Rival Sons, ten pewnie sięgnie także po tę drugą płytę Lightbringer. Rolling Stonesów na koncercie w Polsce to już raczej nie zobaczymy, ale Rival Sons, dlaczego nie? Po wydaniu tych dwóch płyt amerykańska grupa wyrusza do Europy na trasę koncertową i będą dwa koncerty w Polsce. 5 listopada w Warszawie i 6 listopada w Poznaniu będzie można usłyszeć rocka w dobrym wykonaniu amerykańskiej grupy z Kalifornii Rival Sons. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. 54 lata temu, co do dnia, świat poznał drugi album zespołu Led Zeppelin. I'm 22 października 1969 roku świat poznał drugi album zespołu Led Zeppelin. Premiera była w Stanach Zjednoczonych. Tydzień później płyta trafiła do sklepów w Wielkiej Brytanii, no a potem drogą prywatnego importu pojedyncze egzemplarze trafiały do Polski, budząc tutaj zdumienie i zachwyt, że tak można wykonywać muzykę rockową. Mam jeszcze jedną zapowiedź o charakterze historycznym dla Państwa. Oto 3 listopada zostanie wydany boks płytowy zawierający koncertowe nagrania zespołu Dire Straits i to z całej kariery tego zespołu od 1978 do 1992 roku. Będą zatem nagrania już znane, tylko w rozszerzonej takiej wersji. No i będzie materiał premierowy w postaci występu w Rainbow Theatre w 1979 roku. Wszystko to po starannym masteringu. No i z tych znanych nagrań to będzie między innymi powrót do drugiego oficjalnego koncertowego albumu zespołu Dire Straits, czyli do płyty On The Night, która to płyta zaczynała się w ten sposób. I tak brzmiał, proszę Państwa, zespół Dire Straits pod koniec swojej kariery, czyli na początku lat 90. To był fragment albumu koncertowego On The Night. Wszystkie prawie znane i jeszcze nieznane nagrania Dire Straits poznamy za niespełna dwa tygodnie. Będzie boks płytowy Dire Straits Live. No i myślę, że dużo świetnego grania w audycji muzycznej Dym na wodzie. Sięgam teraz po nową płytę z polskiej półki, a jest to płyta zespołu Brudno. Brudno to projekt muzyczny Jacka Perkoza Perkowskiego, muzyka znanego m.in. z zespołu T-Love i wokalistki Martyny Włodarczyk. Prezentowałem Państwu w Dymie na wodzie pojedyncze pojawiające się nagrania, no a teraz od piątku mam już cały album, bo ukazał się taki debiutancki album tego składu zawierający 11 autorskich piosenek. Oto jeszcze jedna z nich zatytułowana Manifesto. Usiądź.